Voor al uw installatiewerkzaamheden, zowel cv, gas, water als elektra, is er de firma Christol in Venhuizen. In de winkel die u vindt aan de Westkerkweg 77 in Venhuizen, kunt u terecht voor audio- en videoapparatuur en verlichtingsartikelen. Maar ook hebben wij een grote sortering rijwielen, waaronder het topmerk Gazelle. Het adres voor alle voorkomende elektrische apparaten, elektrische installatie en doe-het-zelf onderdelen is de firma Christol aan de Westkerkweg 77 in Venhuizen. Telefoon 022 84 25 14.